To piękna liczba, przed laty nie pomyślałbym, że mogę strzelić 100 goli w Lidze Mistrzów, powiedział Robert Lewandowski po wieczornym spotkaniu tych rozgrywek. Polski napastnik strzelił 2 bramki, a jego Barcelona wygrała z francuskim Brestem 3-0. Tym samym Lewandowski strzelił 100. i 101. bramkę w Lidze Mistrzów w swojej karierze. W klasyfikacji wszechczasów jest za Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Portugalczyk zdobył 140 bramek, a Argentyńczyk 129. Dobrze jest być w tym gronie, stwierdził Lewandowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, na termometrach od 0 do 3 stopni. W ciągu dnia na wschodzie kraju oraz na wybrzeżu zachmurzenie duże, większe przejaśnienia i miejscami przelotne opady deszczu. Wysoko w Bieszczadach popada natomiast śnieg. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni na wschodzie do 8 na południu i południowym zachodzie. Autopromocja. Nowa powieść Ignacego Karpowicza w Trójce. Inspirowana historią przyjaźni lotników Żywirki i Wigury. Ludzie z nieba. Czyta Marcin Hycnar. Jak mam na imię? Franciszek. Wyrwało mu się z ust dość cicho, by nie zwrócić uwagi, i wystarczająco głośno, by dało się zrozumieć. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku do czwartku, około 11:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Ciężko na sercu. We'll be right back. kto tak pięknie gra i przede wszystkim, kto tak słodko śpiewa? Fani amerykańskiego death metalu wiedzą doskonale. Po pierwszej nutce są w stanie rozpoznać to wyłożone żwirem i pineskami gardło. Cam Lee, wokalista kultowej grupy Def, na jeszcze bardziej kultowych demówkach, nagrał właśnie nową płytę z Massacre, czyli swoim najbardziej znanym zespołem, bo miał i miewa wciąż ich mnóstwo. To piąty album studyjny Massacre, choć zespół istnieje z przerwami oczywiście od 40 lat. Wydawcą płyty zatytułowanej Necrolution jest polska wytwórnia Agonia. To swoją drogą znak czasów, że takie legendy, do których modliliśmy się w latach 80. i 90. teraz wydają płyty w Polsce. Zawartość albumu to oczywiście death metal z Florydy, bo co niby innego, a tematyka tekstów to różne kosmiczne i głębinowe strachy prosto z prozy Lovecrafta rodem. Piosenka, której słuchaliśmy, nosi zresztą tytuł Kolor z Przestworzy. Słuchacie Państwo audycji Ciężko na sercu. Nazywam się Jarek Szubrycht, wydawcą audycji jest Mariusz Owczarek. Dzisiaj odcinek poświęcony ciekawym wydawnictwom listopadowym, a było ich mnóstwo, więc już przestaję gadać, żeby móc jak najwięcej grać. I żebyście nie myśleli, że tylko Amerykanie w górnych rejonach wieku średniego potrafią tak pięknie ryczeć, pozostajemy przy death metalu, za to przenosimy się do Europy. Tytuł piosenki, której za chwilę wysłuchacie, brzmi w wolnym tłumaczeniu: Podano kupę mięsa. Smacznego. Ah! Zespół nazywa się Cryptic Brood i pochodzi z miasta Wolfsburg w Saksonii, ale brzmi jak Ameryka. Konkretnie jak efekt chowu wsobnego, w którym połączono autopsy z obituary. Geny dominujące przekazało w tym przypadku autopsji i nie trzeba robić testów na ustalenie ojcostwa. Nie przeszkadza mi to jednak ani trochę, że Cryptic Brood jest tak skrajnie nieoryginalny, bo to jedna z tych grup, dla których ważniejsza jest zabawa konwencją niż wymyślanie koła na nowo. W przypadku takiej muzyki chodzi oczywiście nie o koło, które służy do pojazdom do jeżdżenia, ale koło, które służy ludziom do ich łamania. 1 listopada ukazał się trzeci album niemieckiej grupy zatytułowany Necrotic Flesh Bacteria i piosenka The Pile of Flesh is Served właśnie z niego pochodzi. Skarżył się kiedyś jeden z słuchaczy Ciężko na sercu, że zaczynam od rzeczy lekkich i przyjemnych, a na ekstremę trzeba czekać. I słuszna to obserwacja, tak zwykle robię, więc dzisiaj zaczynam od gruzu, żeby chociaż raz dopieścić gustujących w nim śpiochów. Zresztą do końca już za bardzo lekko nie będzie. Jak powszechnie wiadomo, w Szwecji też wiedzą, jak grać death metal. Wiedzą to doskonale. Czwarta płyta Repuked kwartetu ze Sztokholmu nosi tytuł Club Squirt in Blood i siecze na plasterki. Poczujcie tylko ten riff, którym piosenka się zaczyna. Yeah. Pozostajemy w Skandynawii, a w sąsiedniej Danii, gdzie zaglądamy na zaproszenie weteranów z Konkry. Zaczynali w 1990 roku, kiedy death metal wciąż był jeszcze gatunkiem poszukującym własnej tożsamości, ale szło im na tyle dobrze, że już po kilku latach uważani byli za jeden z najlepszych zespołów na kontynencie, a w składzie mieli amerykańskie gwiazdy Chrisa Kontosa i Jamesa Murphy'ego. Początek XXI wieku nie był jednak dla Konkry łaskawy. Kariera zespołu wyhamowała i właściwie przez chwilę należeli do jednej z tych grup, które uważano raczej za dobrze się zapowiadające i pokryte już kurzem niż te, na które jeszcze można liczyć. Wygląda jednak na to, że czas problemów i wahań już za nimi. Nowy album nosi tytuł Set Plight of Lucifer. Pięknie brzmi i potrafi porwać zarówno szybkimi, brutalnymi numerami, jak i wgnieść w fotel ciężarami utrzymanymi w średnich i wolnych tempach. Ja dla Państwa wybrałem dziś właśnie taką balladę. sent from the heavens. The plague and swollen lumps of infection. I znowu skok za ocean. A zespół Mammoth Grinder miażdży tam czaszki od mniej więcej 20 lat. A kierownikiem jest Chris Osh, znany światu jako perkusista Power Trip. Tutaj gra na gitarze i śpiewa. Mammoth Grinder wydali właśnie nową epkę zatytułowaną Undying Spectral Resonance i posłuchamy utworu tytułowego. Ciężko na sercu podsumowujemy dziś listopad. Jeżeli ktoś miał nadzieję, że będę tu opowiadał o powrocie Linkin Park i puszczał piosenki z ich nowej, całkiem zresztą udanej płyty, ten srogo się zawiedzie. Ale za to z radością odnotowuję inny powrót na scenę nieco mniej popularnego zespołu. Wrocławski Ass to Mouth po 10 latach wraca z nową płytą i jest to oczywiście Death Grind. Jest intensywnie, brutalnie, wszystko w sam raz. Album nosi tytuł Enemy of the Human Race i ukaże się 29 listopada. jeszcze jeden polski zespół. Mary wyglądają na miastowych, ale ich debiutancka płyta zatytułowana Widy styczniowe reprezentuje nurt, który można by nazwać chłopskim blackcorem. Muzyka to wściekłość z przytupem, a w tekstach pańszczyzna, halucynacje z niedożywienia, zapomniane wiejskie zwyczaje, Jakub Szela i wiedźmy. I właśnie utworu Wiedźma posłuchamy. Przed wami Mary. Amerykański Body Count zdaje się, że powrócił na dobre, nie tylko na koncerty, ale też do studia. Właśnie wydali nową płytę zatytułowaną Merciless. To oczywiście thrash metal, choć w rytmice i w niektórych partiach wokalnych Ice-a T słychać rapowe naleciałości, bo wiadomo, ciągnie wilka do lasu. Całej Merciless warto posłuchać. Oczywiście w wielu riffach słychać Slayera, jak zawsze w przypadku Body Count, ale ja wam zaprezentuję dzisiaj utwór nie tak bardzo Slayerowy, za to bardzo interesujący. Nosi tytuł World War i Body Count martwią się w nim tym faktem, że świat płonie. Uważają, że jesteśmy na krawędzi kolejnej wojny światowej, no i cóż, trudno im się dziwić, że tak to widzą. To raczej realizm niż mroczne fantazje. But we begin tonight with the utterly dangerous words of an old man that could trigger World War III. Is it China? Is it Taiwan? Somebody catch me! window just to make sure I'm still alive. The way these motherfuckers are going at it, any day this shit could come to an end. China fucking with Taiwan, North Korea testing bombs, Russia gave a fuck about the Ukraine, they dared anybody to get involved. Israel and Palestine activists, fuck. Islandzki Solstafir zrobił wszystkim niemałą niespodziankę. Przez ostatnie lata stopniowo odchodził od muzyki, za którą dał się pokochać, w której był i black, i trochę post-metalu, i szczypta rock'n'rolla, i niemało islandzkich pustkowi, równie pięknych, co przerażających. Dryfował ten nasz Solstafir w stronę progroka, ku radości jednych i rozczarowaniu innych. Ja wolałem to wcześniejsze, bardziej jadowite wcielenie grupy, i na nowej płycie mamy powrót do tej drapieżności. Album nosi tytuł Hin Helga Kvol. Nie wiem, jak tam z moją islandzką wymową, a właściwie niestety wiem, co oznacza święte cierpienie. Posłuchamy utworu tytułowego. Zapewniam was, że cierpieć nie będziecie, chyba że trafiliście na ciężko na sercu przypadkiem. A jeśli tak, to proszę nie regulować odbiorników, tylko dać nam szansę, bo ta muzyka naprawdę jest piękna, jeżeli się na nią otworzy serduszko. Nice. teraz trudne sprawy i ćwiczenie z gatunku, czy powinniśmy oddzielać twórcę od jego dzieła. Z nową płytą powrócił właśnie amerykański zespół, czy właściwie projekt Nachtmystium. Jest to materiał co najmniej dobry. Szkopuł w tym, że Blake Judd, czyli artysta kryjący się za szyldem Nachtmystium, już taki dobry nie jest. Dał się poznać jako osobnik raczej paskudny. Narkotykowy nauk nie tylko skomplikował mu życie osobiste i odbił się na jego zdrowiu, ale też sprawił, że facet kłamał i oszukiwał zarówno ludzi ze swojego otoczenia, jak i fanów, chociażby przyjmując zamówienia na towary, których nigdy nie wysyłał. Podobno Blake jest od lat trzeźwy, wziął odpowiedzialność za swoje czyny i teraz już wszystko będzie dobrze. I ja jestem za tym, żeby ludziom dawać drugą szansę, trzecią i czwartą w sumie też. Kontrowersje budzi jednak decyzja wytwórni i nie wierzę, żeby została podjęta bez aprobaty Blake'a Judda, by na tej jego niechlubnej przeszłości budować kampanię promocyjną nowego albumu Nachtmystium. Nic dziwnego, że część odbiorców się oburza, bo co innego się potknąć, co innego coś zepsuć, a co innego chwalić się tym i zbijać na tym kapitał. Sam nie wiem więc, czy dobrze robię, puszczając utwór z nowej płyty Nachtmystium, ale znowu, może to rzeczywiście nowy człowiek i może potrzebuje szansy. Nie wiem, nie umiem postawić się w roli sędziego. W każdym razie słuchamy Nachtmystium, utworu Predator Phoenix z albumu Blight Privilege. We'll be right back. Przed nami zespół Czort. Nie jest to śmieszny czort, jak w tekście Kata, tylko czort śmiertelnie poważny. Już tytuł płyty trzeciej w ich dorobku najlepiej o tym świadczy. Monumenty. Od razu widać, że będzie to podniosłe, wręcz pompatyczne, potężne i srogie. No a przy tym ciężkie, bo monumenty robi się raczej z ciężkich materiałów. Utwór nosi tytuł Kuźnia Materii, skoro już o materiałach mowa, a album ukaże się 29 listopada nakładem Pagan Records.